NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, weer bijna 35.000 besmettingen erbij. Weer tienduizenden mensen ziek of in quarantaine thuis. Wie doet er nog het werk in Nederland? Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend bijna 35.000 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan gisteren. En het is het derde dagrecord op rij. En wel zetten er in de cijfers meldingen van gisteren. Toen was er een storing. En gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen was er een stijging van 63% vergeleken met de week daarvoor. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog wel af. Er liggen 1516 mensen in een ziekenhuisbed, een daling van 25. Nederland is gestegen naar de 12e plek van Europa als het gaat om de boostercampagne. Bijna 40% van alle volwassenen heeft inmiddels een prik gehad. Op de lijst van de Europese Gezondheidsdienst staat IJsland op nummer 1. Daar heeft bijna 70% van de volwassenen een boosterprik gekregen. Helemaal onderaan staan Roemenië en Bulgarije. Zij schommelen rond de 7%, een niveau waar Nederland een paar weken geleden nog op zat. Minister De Jonge wil weinig kwijt over mogelijke coronaversoepelingen. Dat zei hij voor het begin van de ministerraad. Vanochtend kwam het Outbreak Management Team weer bij elkaar om een advies op te stellen voor het kabinet. Volgens De Jonge werken de huidige maatregelen goed. Als je nu kijkt naar de cijfers, dan zie je natuurlijk in alle landen om ons heen waar ze niet die strenge maatregelen hebben getroffen die wij wel hebben getroffen, dat daar de zorg en de zorgen in de zorg eigenlijk heel erg groot is. Dus u denkt dat het gewoon zo blijft als het nu is? Nee, ik ga niet vooruitlopen op de ruimte die er zou kunnen zijn volgende week. De Jonge benadrukt dat het nieuwe kabinet daarover een besluit neemt. Minister De Jonge reageerde ook nog op Ajax. Die club vloog met 4 besmette spelers terug uit Portugal, waar het op trainingskamp was. De club dacht ten onrechte dat het mocht omdat er een privévliegtuig werd gebruikt. En volgens De Jonge gelden de coronaregels voor iedereen, ook voor sporters. De Franse president Macron staat nog steeds achter zijn uitspraken over ongevaccineerden. Hij zei eerder deze week dat hij hen het leven zuur wil maken. Macron kreeg daar veel kritiek op. Rijkswaterstaat verwacht dat de lager gelegen uiterwaarden langs de rivieren dit weekend volstromen. Dat gebeurt door veel regen en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland. Daarom stijgt het water in de Rijn, Waal en IJssel. De man die woensdag werd opgepakt voor het versturen van doodsbedreigingen naar premier Rutte moet zich in april voor de rechter verantwoorden. Tot dan is hij vrij. De man van 52 verstuurde bedreigingen via sociale media. Het waren volgens de politie doodsbedreigingen en berichten met een sterk opruiend karakter. Rutte heeft aangifte gedaan. Vertrekkend minister Blok begrijpt dat het een teleurstelling is voor de mensen in het bevingsgebied dat er toch meer gas naar boven wordt gehaald. Maar volgens hem zijn er goede redenen voor de extra gaswinning. Zo heeft de bouw van een stikstoffabriek door de coronapandemie vertraging opgelopen. En die fabriek moet buitenlands gas omzetten naar de kwaliteit van het Groningse gas. En toch is er veel onvrede in het aardbevingsgebied, zoals in Loppersum. Nu is het dat Duitsland het wil. Straks krijg je dat het te koud wordt, dan gaat het ook weer omhoog. Ze willen gewoon het gas eruit hebben. En ze dragen de consequenties er niet van. Ik kan er wel van alle op tegen, maar ze trekken zich in Den Haag, doet daar niks van aan. De beslissing om van bijna 4 miljard kuub naar ruim 7,5 kuub te gaan wordt door het volgende kabinet genomen. Maandag wordt dat nieuwe kabinet door de koning beëdigd. Het weer nog af en toe zon, maar ook een aantal pittige winterse buien trekken over het land met kans op hagel en onweer. Tussen de buien door wordt het een graad of 6. Vanavond en vannacht vooral in het noorden winterse buien. Het kan onder 0 worden in het binnenland. Dus waarschuwt het KNMI voor gladheid en geldt code geel. Morgen veel bewolking en ook veel regen. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Michel, dankjewel. Helene Geest heeft file nieuws. Ja, er staat maar 1 file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. Dus dat valt reuze mee. Op de A15 staat hij van Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Del en de Afrit Leerdam. Daar heb je namelijk een kwartiertijdverlies. Ze zijn daar aan het bergen op de verzorgingsplaats bij het benzinestation. En daardoor is ook de rechte rijstrook dicht. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Omicron gaat als een dolle. Straks een toelichting bij de nieuwste cijfers. Elke dag melden tienduizenden mensen zich af bij hun werk, want ziek of quarantaine. Wanneer implodeert onze economie? IC bij de baas Ernst Kuipers houdt waarschijnlijk over een week zijn eerste persconferentie als minister van Volksgezondheid. Professionals in de zorg zijn heel benieuwd. En topatleet Sivan Hassan, 2 keer goud, 1 keer brons in Tokio, zegt dat als wij moe worden, we nog maar 20% van onze energie hebben verbruikt. Nou, dat is er één voor feit of fictie. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Ruben Messelink. Dus Ruben, het is vrijdag de 7e, 7 januari. Wat viel je op? Ja, een vervelende boodschap. Zo noemt de vertrekkend minister Stef Blok van Economische Zaken het. Ja, dat is nog wel een understatement. Want het nieuws dat er toch meer Gronings gas bijgepompt moet worden is keihard aangekomen in Groningen. Dat extra gas dat gaat naar Duitsland, want daar is te weinig gas op dit moment. En contractueel gezien zijn we verplicht te leveren aan onze oosterburen. Ja, het roept de vraag op, kunnen we niet onder dat contract uitkomen? Volgens Marjan Minnesma van Stichting Urgenda is daar maar één mogelijkheid voor. Het nieuwe kabinet moet het contract met Duitsland afkopen. Als dit kabinet een daad wil stellen van nieuwe bestuurscultuur, dan zouden ze dat af kunnen kopen bij Duitsland. Want dit gaat niet zozeer over het juridische, maar ook echt over het morele. We hebben iets beloofd aan de Groningers, gaan we dat nou een keer doen? En dat kan dan geld kosten. Ik weet wel dat aardgas op dit moment extreem duur is. Maar ja, we hebben nu echt extreem veel miljarden in het nieuwe regeerakkoord gezien. Dus dan komen een paar miljard voor Groningen vast nog wel bij. Ja, maar ja, of de regering dit dan gaat doen, ik durf het te betwijfelen. Maandag staat dat nieuwe kabinet op het bordes. En gisteren hadden we het er al even over. Van de ministers weten we inmiddels dat ze zelf aan de slag gaan met hun haren. Hè? Potten gel, krultangen, haarlakken, die worden allemaal tevoorschijn getoverd. Vandaag de sequel, want hoe zit het dan met de koning? Maar de Rijksvoorlichtingendienst wil geen antwoord geven op de vraag of ook Willem-Alexander zelf zijn haar gaat doen maandag. In een officiële verklaring laten de RVD vandaag weten, we gaan doorgaans niet in op vragen over kleding of kapsels van leden van het Koninklijk Huis. Helaas. Nou ja, wij wilden er toch wel achterkomen wat er maandag, of die maandag zelf zijn haar gaat doen of niet. Dus belden wij met de voorzitter van de Kappersbond, Maurice Crucio, en vroegen hem hoe we nu maandag kunnen zien of de koning zijn haar zelf heeft gedaan of toch misschien stiekem dat kappertje heeft gepakt. Vooropgesteld dat ik er blind van uitga dat hij gewoon niet naar de kapper gaat. Maar als we dan toch willen kijken naar waar dan eventueel de aandachtspunten zitten, dan heeft dat vooral te maken met de haren rond de oren. Het bakkenbaardje, of dat wel of niet netjes afgezet is. Of de nekharen, het matjesachtige, dikkere effect weg is en de nekharen netjes weg zullen zijn. Dat zijn eigenlijk de meest opvallende kenmerken waaraan we het zouden kunnen zien. Ja, dus opletten, Suzanne Manen. Anders zegt hij daarna gewoon sorry, maakt het uit. Goed. Nou, zometeen verder met één vandaag. We eerst nieuws via de NOS, want bij het RIVM, u hoorde het net al in het nieuws, zijn dus 34.954 nieuwe positieve coronatests gemeld de afgelopen dag. Een nieuw dagrecord is dat. Ben Meijnersma van de NOS. Ja, kan niet anders zijn dat we nu midden in die Omicron-golf zitten. Zo is dat. Het is wel een klein beetje een vertekening, omdat er gisteren een storing was bij het RIVM. Maar alsnog is het een gigantische stijging. En we weten inmiddels dat Omicron in heel Nederland dominant is. In Amsterdam is het zelfs zo dat Delta daar de stad ongeveer verlaten heeft. Er zijn weinig mensen meer met Delta te vinden. Dus het is Omicron. En we weten van Omicron dat het zich veel sneller verspreidt. Hè? Dus dat kan eigenlijk maar de enige verklaring zijn van waarom we nu zo'n enorme stijging zien. Ja, merk je dat men zich grote zorgen daarover maakt? Ja, er zijn toch wel zorgen eigenlijk om twee redenen. Hè? Als er zoveel mensen positief getest worden, dat vraagt dat ook wat van de testcapaciteit van de GGD's. Er worden nu zo'n 100.000 mensen getest. En als dat de komende dagen zo doorgaat, dan wordt daar ook weer een keer de grens bereikt. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk de mensen die in het ziekenhuis belanden. Hè. Dus de golf die onder de golf met besmettingen ligt. De golf aan ziekenhuisopnames. Nou, gaat nu nog een beetje naar beneden, toch? Gaat nu nog naar beneden. Dat komt natuurlijk omdat we nog met Delta zitten. De effecten daarvan. En de vraag is natuurlijk, wat gaat daar gebeuren de komende weken? We weten dat Omicron tot minder ernstige ziekte leidt dan Delta. Daar wijst eigenlijk alles op. Maar de vraag is dan, hoeveel minder? We weten dat het ook weer minder leidt tot minder IC-opnames. Dus dat zou er allemaal nog goed uit kunnen zien. Meer besmette mensen weer. Maar veel meer besmette mensen. Ja. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het toch weer tot een stevige golf lijkt. Ook in de ziekenhuizen. Dat is natuurlijk de spannende vraag. En dat is wat we de komende weken, komende maand gaan zien. Ja, en intussen wordt er nog wel doorgeboosterd. Die boosterprik zou helpen bij de verspreiding van de Omicron-variant. Daartegen in ieder geval. Ja, vooral tegen de ziekenhuizen moet het vooral voorkomen. Ja. Ja. Hoe gaat het met die campagne? Heb je daar best wel goed. Er worden zo'n 1,5 miljoen mensen per week geboosterd. Inmiddels zit Nederland op 40% van de volwassenen is geboosterd. Nou, als je het vergelijkt met andere Europese landen, dan zitten we nu op de 12e plek. Landen als Duitsland en België zitten zo rond de 50%. Dus we hebben nog wel wat in te halen ten opzichte van die landen. Maar het staat er een stuk beter voor dan een aantal weken geleden. En het zal denk ik een kwestie van tijd zijn voordat we ook op dat niveau zitten zoals in die landen. Oké, maar een nieuw record in ieder geval vandaag als het gaat om de besmettingen. Dankjewel, Ben Meinersma van de NOS. En ja, met dat dagrecord, bijna 35.000 mensen dus positief. En de hoge cijfers van gisteren en eergisteren, rond de 25.000 toen elke dag. Zitten dus heel veel mensen thuis, hun directe omgeving ook. En dat betekent natuurlijk een klapper voor het ziekteverzuim. Wat betekent het voor de economie als Omicron straks nog meer mensen thuis houdt? Ruben, in de zorg merken ze dat al, hè? Ja, bij de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en in Zutphen zijn ze bang dat ze minder bedden beschikbaar gaan hebben als de besmettingen onder het personeel blijven stijgen, schrijft het Algemeen Dagblad. In Amsterdam loopt het al uit de klauwen, zegt de bestuurder van het Amsterdam UMC tegen de Telegraaf. 1 op de 4 medewerkers test daar positief en het ziekenhuis denkt eraan om besmette collega's zonder klachten toch in te zetten. Ook andere sectoren hebben last. KLM die schrapte vluchten door personeelstekort. En in Den Haag worden sommige bus- en tramritten geschrapt. Ja, het is dus al merkbaar, zichtbaar, voelbaar. Uri Rosenthal is behalve oud-minister van Buitenlandse Zaken oprichter van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Goedemiddag, meneer Rosenthal. Goedemiddag. Ja, dit klinkt al met al als iets wat een crisis kan gaan worden of dat mogelijk al is. Wat denkt u? Het is in elk geval een heel ernstige situatie. En als je naar de cijfers kijkt, dan geeft dit dus aan, ik heb het even berekend kortweg, dat we in zo'n 2 weken met die besmettingen en vooral dan ook de quarantaine die daarbij hoort, een factor van 2 tot 3, dat we dan al gauw zullen zitten in 2 weken op zo'n ruim 1 miljoen mensen die in elk geval niet naar hun werk kunnen. En dat is zo'n 20% van de beroepsbevolking. Mm-hmm. Ja, en dat zou je dan dus wel een crisis kunnen noemen? Dat zou je dan wel een hele nijpende situatie in elk geval kunnen noemen. Het geeft dus ook wel aan dat wanneer wij voortdurend praten over de coronacrisis, dat dan maar een deeltje van het verhaal is. Want daartegenaan zitten allerlei andere in elk geval ernstige en urgente situaties die zich in allerlei sectoren van de samenleving afspelen. Nu is het dus de economie en dan toegespitst op de arbeidsmarkt en zeker op de arbeid van de mensen. We komen natuurlijk ook dan precies in die situatie terecht dat we moeten gaan afpellen hoe we dit toch nog een beetje kunnen behappen. En ik hoorde u al praten over dat in sommige sectoren dus men zelfs naar de noodgreep grijpt van besmette mensen die dan toch naar het werk komen. Mm-hmm. Ja, dat is één. Of anders maar, hè, zoals bij KLM, vluchten schrappen of tramritten, busritten schrappen. Je krijgt dus een aantal. Kijk, het begint natuurlijk met het feit dat we zoveel mogelijk toch moeten thuiswerken. Dus mensen die besmet zijn en die niet ziek zijn, die kunnen thuis gewoon werken. En dat geldt ook voor degenen die dan in die thuissituatie in quarantaine zijn. Je krijgt het misschien ook wel, zoals in sommige landen, een ontwikkeling naar het inkorten van de quarantaine. Dus niet die volle 10 dagen, misschien zelfs op een bepaald moment niet meer die volle 5 dagen, al heb ik daar nog niet over gehoord. Maar in elk geval proberen om zoveel mogelijk mensen dan toch nog actief op die arbeidsmarkt te houden. Ja, maar dan pas je dus de administratie eigenlijk aan, terwijl zo'n langere quarantaine is er natuurlijk niet voor niets. Loop je dan niet risico als je hem toch weer gaat inkorten? Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar je zegt, je moet toch wat? Van risico's. Ja, je moet risico's ook afwegen. En het risico van bijvoorbeeld het leeglopen van vitale sectoren. Stel, laat ik even een andere vitale sector pakken. Het ophalen van het vuil, van de vuilnis. als op een bepaald moment de reinigingsdienst tekort aan personeel heeft, enzovoort, enzovoort, dan wordt het heel vervelend als de vuilnis zich op de straten ophoopt. Nou kun je bij sommige sectoren ook nog andere wegen bewandelen. Bijvoorbeeld om toch wat soepeler te zijn in het aantrekken van medewerkers vanuit andere sectoren. Misschien ook buitenlandse werknemers. En dat brengt dan weer met zich mee dat je typisch, dat is de stijl van mijn crisisprofessie, dat je dan ook vooral ook moet kunnen improviseren en creatief met de regels moet kunnen opspringen. Het is ook een beetje een test van de samenleving en van de arbeidsmarkt, die natuurlijk al bijzonder krap is, hè? Dat klopt. En dat brengt dus met zich mee dat je dus ook moet proberen om daar zoveel mogelijk flexibiliteit dan toch in te brengen voor dit moment. Bijvoorbeeld door af te komen van dat gedoe wat we bij de GGD's ook hebben gehad met mensen die dan onder contract werkzaam waren en dan niet nog een keer een contract mochten aangaan omdat ze dan in strijd zouden komen met het arbeidsrecht. Dan moeten ze vaste dienst krijgen enzovoort. Nou, daar moet je dan een mouw aan passen. Dat is geloof ik ook gebeurd. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken aan toch een iets wat soepeler bejegenen van allerlei vereisten die er aan personeel, ook professioneel personeel, worden gesteld. Ik begrijp dat dat ook trouwens in de ziekenhuizen een punt van aandacht is. Mm-hmm. Ja, we moeten wat minder rigide naar bepaalde regels gaan kijken. Alleen nu of sowieso? Ik denk dat dat sowieso wel nuttig zou zijn. Het is zo dat we bij een crisissituatie, en we lopen nu al 2 jaar in die crisis rond, ik noem het ook een uitputtingscrisis, daar moet je toch vooral ook kunnen improviseren. Je moet in staat zijn om op een bepaald moment de scherpe kantjes van de regels af te halen en misschien ook iets minder te werken volgens de bekende stramien in Nederland dat we helaas kennen. Namelijk dat we bij elke oplossing meteen vooral heel veel problemen zien. We moeten dingen oplossen, we moeten dingen nu regelen in een urgente situatie. Ja, voor de zorg, want daar kijken we met name naar nu op dit moment, is er misschien nog wel een groep die tijdelijk kan bijspringen. Dat zegt Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. In de eerste plaats is er natuurlijk ook een rol voor studenten en stagiairs die er al zijn. Met een goede begeleiding zou je die ook kunnen inzetten, absoluut. En wat we eerder deden in het begin van de crisis is ook mensen terugvragen. Mensen die al met pensioen zijn of ander werk zijn gaan doen en die zeggen, nou, ik wil best voor een aantal maanden wil ik terugkomen, want ik heb die kwalificaties, ik heb de ervaring. Nou ja, en het lijkt erop dat het misschien ook overbrugbaar is, een kwestie van een paar maanden, dat je met deze enorme extra piek zit van onderbezetting. Ja, dat zegt Ton Wildhagen. Meneer Rosenthal, meer studenten inzetten, herintreders, gaat dat naar uw indruk voldoende helpen? Het spreekt mij in elk geval zeer aan wat de heer Wildhagen zegt. En het geeft dus aan dat ook daar weer je vooral een beetje soepel moet omgaan met de regels en ook de harde vereisten die er zijn. Ik heb ook verhalen gelezen en gehoord van bijvoorbeeld artsen die inmiddels gepensioneerd zijn en die wilden prikken en dan weer te horen kregen dat ze eerst dagenlang, dacht ik, op cursus moesten gaan. Ja. Terwijl dat prikken voor hen een fluitje van een cent is. Dit is, meneer Rosenthal, kritiek op het voorgaande kabinet. Toch? Dit is kritiek op hoe het loopt. En op dat punt kunnen we wel zeggen dat we inderdaad in de afgelopen 2 jaar te vaak hebben gezien dat men nogal twijfelde en dingen uitstelde om toch vooral op zeker te spelen. Terwijl soms je in een crisissituatie risico's moet nemen om de urgente situaties het hoofd te bieden. Dat hebben we gezien met het treuzelen over de mondkapjes, het treuzelen over het testen, het treuzelen over de track and tracing, het treuzelen met de vaccinatie, het treuzelen met het boosteren. Kortom, op dat punt is natuurlijk, komen we terug op wat een crisis is. Een crisis is een situatie waarbij heel snel, en dat heeft Rutte wel van meet af aan steeds gezegd, heel snel zonder alle informatie te hebben, je toch tot handelen moet overgaan. Nou ja, nu zitten we in de situatie waar we zijn, Ruben. Dus tekorten hier en daar al in bepaalde sectoren zichtbaar. We hebben werkgevers gebeld. Ja, de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij merken dat de bezetting bij veel bedrijven al in de knel komt. En dat is erger geworden sinds de aanscherping van de quarantainemaatregelen. Eind december was dat. Er wordt op dit moment naar verschillende scenario's gekeken om sectoren open te houden, zegt VNO-NCW. En ze roepen het kabinet op om te kijken naar de verlichting van de quarantaineplicht. En wijzen daarbij naar België, waar je als je geboosterd bent niet meer in isolatie hoeft. Oké. Okay. Meneer Rosenthal, we hoorden u net met zeggen van ja, hoe het de afgelopen 2 jaar is gegaan, kan beter. Een nieuw kabinet, een nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Zou je zeggen, wat geeft u ze mee? Vooral zo snel mogelijk, wanneer je op een bepaald moment ziet dat er problemen gaan komen, dat je dan ook zo snel mogelijk handelt en ook bereid bent om op dat punt ook risico's te nemen. Ik zie, en dat zit dus buiten die kwestie van die arbeidsmarkt, ik heb door de afgelopen 2 jaar heb ik vooral vaak gemerkt dat we erg terughoudend zijn in Nederland, helaas. Ook de medici met het oppikken van de best practices vanuit andere landen. En als ik bijvoorbeeld zie dat in andere landen men al veel eerder al aan de gang is gegaan met het prikken van kinderen, dan denk ik, ja, daar kunnen wij dan weer van allerlei mitsen en maren tegenaan zetten. Maar dan denk je, zijn die andere landen nou zoveel slechter dan wij? Nee, ze hebben vaak ook betere resultaten dan wij. Dus mijn idee is vooral in de richting van de nieuwe regering. Probeer echt zoveel mogelijk ook op te pikken wat er in andere landen misschien wel beter gaat en is gegaan dan bij ons. Ja, en durf af en toe even buiten de lijntjes te kleuren. Ik dank u wel, Uri Rosenthal, bestuurskundige, oprichter ook van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Goedemiddag. Zometeen een portret van Harriet Brinkman. Zij is lijsttrekker van het CDA in Staphorst. En als het aan Brinkman ligt, dan komt er in Staphorst meer ruimte voor vertier. Ook wij zouden hier graag dat die doodse stilte op deze plek bij de vijver iets minder stil zou worden, doordat we een horecagelegenheid hier graag willen toestaan. Nou, daar horen we zo graag meer over. Voor het verkeer naar Helene Geest. Ja, met nog steeds 1 file, ook op dezelfde plek nog steeds. Op de A15 staat hij van Nijmegen naar Gorkum bij Leerdam. De vertraging is daar 1 kwartier. Ze zijn aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Woke up this morning with light in my eyes. And then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window they'd written my name. Said so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? The Birds, Mr. Spaceman. Ja, Staphorst nu. Harriet Brinkman is daar lijsttrekker voor het CDA en zou wel eens de eerste vrouwelijke wethouder in deze christelijke gemeente kunnen worden. Over ruim 2 maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen en Brinkman heeft er zin in. Verslaggever Joris Kreugel treft haar in een van de mooiste gebieden van de gemeente. Een prachtig recreatiegebied in de gemeente Staphorst, de Zwarte Dennen. En ik heb uitzicht over de zwemvijver. Dat ligt midden in een bosrijk gebied. Het is hier doodstil. Het is heel slecht weer. Het nodigt dus niet echt uit om een wandeling te gaan maken. Maar ik ben hier met de CDA-lijsttrekker van de gemeente Staphorst, Harriette Brinkman. En zij heeft gevraagd of we hier naartoe kunnen gaan. En wat willen jullie hier als CDA? Wij zouden hier graag dat die doodse stilte op deze plek bij de vijver iets minder stil zou worden, doordat we een horecagelegenheid hier graag willen toestaan. En dan zeg je zondag. En als ik aan zondag denk en Staphorst denk, dan is alles dicht behalve de kerk. Ik zei expres inderdaad ook de zondag, want dat is in Staphorst natuurlijk wel een item. Maar wij staan er als CDA zo in dat we zeggen van hé, laten we nou ieder in zijn waarde laten. Kom je uit Staphorst? Ja, we hebben 3 kerkdorpen in Staphorst. Rauwveen, daar ben ik geboren en getogen. Ik woon nu in Staphorst en over een paar maanden ga ik naar Eijost verhuizen. Dus ja, dan ben ik een raadslid wat mee kan praten over alle dorpen. Raadslid en lijsttrekker van het CDA. En hoe lang al? 12 jaar al raadslid. Behoort toch ondertussen tot de oudjes in de raad. Zo oud ben je volgens mij nog niet. 38. Nog steeds leuk. Absoluut. Het kost best heel veel tijd dat je zinvol bezig bent voor de samenleving waar je ook in woont. Hè, waar je zelf ook onderdeel van bent. Ja, dat maakt het wel dankbaar werk. Je bent lijsttrekker bij het CDA. Overal is dat de gewoonste zaak van de wereld. In Staphorst zou je toch denken, misschien toch even net niet, omdat je een vrouw bent. Dat is inderdaad in Staphorst nog wel een ding geweest. Niet zozeer nu ik lijsttrekker ben geworden, maar wel toen ik in de gemeenteraad kwam, 12 jaar geleden. Er was voor mij 1 vrouw geweest, maar dat was al in de jaren 90. Ja, en toen was er opeens, het CDA had een vrouw op de lijst en ook de Partij van de Arbeid had een vrouw op de lijst. We kwamen er allebei in. Dat was wat in Staphorst. We zijn echt heel goed ontvangen. Er is goed gereageerd, ook door een SGP, waar heel veel mensen toen zeiden, oh, wat zouden zij wel niet zeggen? Maar dat ging echt helemaal goed. Heb je getwijfeld? Nee, absoluut niet. Juist toen de vraag kwam van, goh, zou jij dan nu lijsttrekker willen worden? Ik vind het juist belangrijk dat we een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Dus zowel mannen als vrouwen. Het is gewoon belangrijk dat je kiest voor kwaliteit en niet zozeer of je nu man of vrouw bent. Ontzuiling is een trend in Nederland. In Staphorst bestaat nog verzuiling. Hoe merk je dat in het raadswerk? Nou, dat is voor ons als CDA echt een belangrijk item. Want juist dat met elkaar zijn en samen die samenleving doen, dat vinden we juist belangrijk dat je dat echt samen doet. En dat je niet in je eigen soort van zuil blijft. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma staan dat wij niet willen meewerken aan initiatieven die daaraan bijdragen. Nou hebben we laatst gehad een bejaardentehuis dat wilde uitbreiden. Een reformatorisch bejaardentehuis. Daar mag je alleen als je bij die kerk hoort, bij die stroming. Nou, en dat vinden wij echt dat dat niet kan. Je moet een bejaardentehuis voor iedereen zijn. De CDA zit traditiegetrouw het college BMW. Ja, misschien straks wel wethouder. Een stukje geschiedenis gaan schrijven. Ik zou het een eer vinden wanneer de partij mij zou vragen. Ik zou het ook zien zitten. En wat dat betreft zou het natuurlijk wel mooi zijn om dan ook in het college weer meer evenwicht te krijgen tussen mannen en vrouwen. En juist ook in Staphorst waar je een mannenbolwerk verwacht. Nou, de gemeenteraad is dat al niet meer zo. Het mooie is trouwens dat ook de driehoek in Staphorst, hè, burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Nou, de burgemeester is een man, maar zowel de gemeentesecretaris als de griffier zijn allebei vrouw. Dus in die zin is die kloof al beslecht. Is het zwaar, het raadswerk? Het is best wel pittig, ja. We hebben afgelopen periode de begroting weer vastgesteld. Nou, dat is echt een heel drukke periode geweest. Vooral ook omdat het college stelde voor om de OZB te verhogen. Nou, dat vonden wij als CDA echt niet kunnen in deze tijd van lastenverzwaring. Alles wordt al duurder. Nou, dan kan je zeggen, nou, wat praat je over? 10% OZB-verhoging. Hè? Het gaat niet om heel veel geld. Maar ik vind alleen het signaal al heel belangrijk dat je als gemeentebestuur zegt, we gaan dat nou eens niet doen. En we gaan intern kijken hoe we dat wel kunnen oplossen om toch die extra inkomsten te krijgen. Nou, dat heeft heel veel tijd gekost om ook andere partijen mee te krijgen, om daar de juiste antwoorden op te krijgen. Ja, dan ben je wel. In zo'n periode ben je echt wel, nou, 25 uur in de week denk ik wel met raadswerk bezig. En de corona natuurlijk nog. Jullie hebben best wel een zware periode achter de rug, hè? Het CDA. Nou is het wel zo dat we elke keer met gemeenteraadsverkiezingen hebben we elke keer landelijk een dip gehad. En dan was er altijd wel weer wat. En toch hebben wij afgelopen jaren elke keer wel winst geboekt in Staphorst. Zijn je verwachtingen? Die gaat wel een verkiezingen in om toch aan de knoppen te kunnen draaien. He, daar ga je voor. Hoe is het nu op dit ogenblik? 3 mannen. Gewoon toch een vrouw bij. Ah, dat zou natuurlijk wel hartstikke mooi zijn. Ja, Henriette Brinkman, mogelijk straks de eerste vrouw die wethouder wordt in Staphorst. Moet nog even flink op haar gestemd worden natuurlijk. Tijdens de Mexicaanse griep, zo'n 12, 13 jaar geleden, hadden we hier ook een OMT. Griepexpert Ted van Essen was daar toen lid van. Hij zegt nu dat we van die uitbraak verrassend weinig opgestoken hebben. Misschien kan het alsnog. Ted van Essen is zo te gast hier in Eén Vandaag. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Michel Koenen met het nieuws. Opnieuw is er een record gebroken bij het aantal coronabesmettingen. Het waren er bijna 35.000 vandaag, ruim 10.000 meer dan gisteren. Het is het derde dagrecord al op rij. Wel zitten er in de cijfers van vandaag meldingen van gisteren toen er een storing was. Nederland is gestegen naar de 12e plek van Europa als het gaat om de boostercampagne. Bijna 40% van alle volwassenen heeft inmiddels een prik gehad. Op de lijst van de Europese Gezondheidsdienst staat IJsland op nummer 1. Helemaal onderaan staan Roemenië en Bulgarije. De zoektocht naar de vermiste Sam uit Overveen bij Haarlem heeft nog niets opgeleverd. De jongen van 17 fietste woensdagnacht naar huis na een feestje in Heemstede, maar kwam niet thuis aan. De politie spreekt van een urgente vermissing. En de Amerikaanse acteur, Sidney Poitier is overleden, melden diverse media. Hij was de eerste zwarte acteur die de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won. In 2002 kreeg hij ook nog een ere-Oscar. Sidney Poitier was 94 jaar. Oh. Gerrit Hiemstra is hier met het weer, maar ook met een waarschuwing in de binnenzak. Ja, dat klopt, want er is vannacht vooral en ook morgenochtend een grote kans op gladheid. We hebben overigens nu ook al af en toe te maken met gladde wegen. Dat komt voornamelijk door buien die overtrekken. En dat zijn hagelbuien. En dan kan het even helemaal wit zijn op de weg. Dus dat, als dat gebeurt, dan is het sowieso oppassen. Maar vanavond en vannacht dan hebben we te maken met opklaringen tussen de buien door. Want ik denk dat vooral in de noordelijke helft van het land, inclusief het rivierengebied, dat daar nog af en toe een bui kan overtrekken. Dat zijn dan winterse buien. Maar bij die opklaringen daalt de temperatuur tot het vriespunt. Dus tot 0 graden of zelfs iets eronder. Dan kan het glad worden door bevriezing van natte wegen. Maar als er dan gestrooid wordt en er komt een bui achteraan, dan kan het opnieuw glad worden. Doordat dan het zout met de smeltende regen of de smeltende sneeuw en de regen van de weg afspoelt. Dus het is echt vannacht uitkijken geblazen in het hele land. En dat is ook morgenochtend nog het geval. We beginnen dus met een droge ochtend waarbij de zon nog af en toe kan schijnen, maar waarbij die gladheid lang kan aanduren, lang kan voortduren. En dan krijgen we in de loop van de dag bewolking die toeneemt vanuit het westen en dan gaat het in de loop van de middag regenen. Daarvoor uit is het koud, waterkoud noemen we dat ook, 4 graden is het maar. En vanaf een uur of 1 gaat het dan regenen in Zeeland. En zo'n beetje halverwege de middag of rond een uur of 4, dan heeft dat ook het midden van het land bereikt. Zondag hebben we dan te maken met opklaringen. In de middag een enkele bui, een graad of 7. En na het weekend is het eerst nog wisselvallig. Na dinsdag wordt het dan weer wat droger. En met vrij hoge temperaturen. Maar goed, ik zou eerst maar eens die gladheid doorkomen. Precies, ik zou eerst zeggen, pas vooral op vannacht met die gladheid. Oké, dankjewel Gerrit. En door naar Helene voor het verkeer. Ja, er zit gelukkig weinig verkeer op de weg. Op de A12 Duitse grens Arnhem, daar is het wel wat drukker. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij de afrit Leerdam is de rechte rijstrook dicht. Daar ligt diesel op de weg. Vanaf knooppunt Del is de vertraging 20 minuten. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Verpleegkundigen vasthouden, zorgen dat ze niet iets anders gaan doen. Dat lag ook al op het bord van Ernst Kuipers toen hij nog ziekenhuisbaas was. Gaat hem dat nu dan als minister wel lukken? Daar gaan we het straks over hebben. Nu, ja, bijna 35.000 besmettingen vandaag. Minder mensen in ziekenhuizen. En het OMT zit bij elkaar om te kijken of en hoe en wanneer de boel hier weer een beetje open kan. Het lijkt of met corona het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Maar deze week stellen we in onze uitzendingen vast dat we veel hadden kunnen leren uit het verleden over pandemieën. En die ene die er uiteindelijk geen werd. De Mexicaanse griep in 2009. Wij gingen ervan uit, dit wordt een ernstige nieuwe pandemie met veel zieken en veel sterfte. Alleen al hier in Mexico-stad is een kwart van de economie tot stilstand gekomen. U bent hier voor? Rick de Ronde, dat is mijn kleinzoon dus. Die komt uit Mexico? Die komt uit Mexico, ja. Met wat voor gevoel heeft u het nieuwe stand gevolgd de afgelopen dagen? Nou, een beetje, toch wel een beetje bedrukt. Ik dacht, ja, straks is er met mij niks aan de hand en hij omarmt me en dan heb ik varkensgriep. All countries should immediately now activate their pandemic preparedness plans. Ja, hij is op dit moment even de onderkoning van Nederland. Praat ons dagelijks bij over de levensgevaren die wel of niet dichterbij komen. We hebben het natuurlijk over de Mexicaanse griep. Hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit op Osterhaus. Ja, toen ook al niet van de talkshowtafels weg te slaan. Maar goedemiddag Ted van Essen, voormalig huisarts, griepexpert. En tijdens de Mexicaanse griep was u lid van het OMT. Ja. Had je toen ook? Ik kan me die term eigenlijk uit die tijd nauwelijks herinneren. Het was alleen maar meneer Osterhaus aan tafels 90, ongeveer. Hoor. Ja, ja hoe werd in der tijd duidelijk wat er aan de hand was? Want we hoorden net wat fragmentjes terug van, oh ja, in Mexico. En toen kwam het met het vliegtuig echt letterlijk hier naartoe. Wat waren uw eerste berichten? Je kan inderdaad de verspreiding gewoon combineren met de vliegbewegingen. Maar toen, wat vooral toen speelde, is dat de Wereldgezondheidsorganisatie een andere epidemie van andere definitie van pandemie had. Die zei, als er een infectieziekte overal in de wereld voorkomt, op alle continenten, dan hebben we een pandemie. En die gradatie ging dus steeds omhoog. Binnen een paar dagen ging het van 4 naar 5 naar 6. En toen was de ernst van de ziekte eigenlijk niet meegenomen. Dat bleek dus achteraf, dat is altijd makkelijk achteraf, bleek dat mee te vallen. En was de pandemie van die Mexicaanse griep veel minder dodelijk dan we op dat moment in het begin dachten. Ja, maar goed, we waren er wel van in de ban, ja. Hè, in de greep. Hoe was het hier in Nederland? Was er hier ook echt paniek? Het was... die beelden uit Mexico waren heel schokkend. Hè? Want mensen die op straat stonden, hele volle wachtkamers, ziekenhuizen die overbelast waren. Eigenlijk wat we van de carnavalsperiode in Limburg zagen en wat we zagen van de wintersport in Italië. En wat we natuurlijk in China zagen, een hele nieuwe ziekenhuis uit de grond gestampt. Dat was in die tijd eigenlijk ook zo. Dus voordat we in de gaten hadden hoe erg het was, kwamen die beelden al over en schrok iedereen ontzettend. Mm-hmm. Omdat er ook heel vaak voor gewaarschuwd was dat we zo'n pandemie zouden kunnen krijgen. Wat merkte u daar? Want u was woordvoerder namens de huisartsen. Ja. Maar u hield zelf ook praktijk. Want wat betekende het voor u? Dat was best wel eventjes wennen, want wij moesten ook de GGD helpen. Hè. In die tijd was het ook zo, als je ziek was, moest je thuis blijven. En dan kwam de GGD langs om even te kijken of het die Mexicaanse griep was of het anders. De GGD was toen ook al heel snel overbelast en vroeg toen aan de huisartsen, willen jullie dat niet gaan doen? En de mensen moesten dan thuis blijven tot ze de uitslag kregen. Nou, ik heb dat inderdaad een keer gedaan, stond je in volle ornaat voor zo'n deur. En, ja, volle ornaat, ook in als een precies, soort astronaut. Zelfde als nu. Mm-hmm. En dan de volgende dag belde ik die mensen op en zei, nou hoor, het is gelukkig mee, het viel mee, het was negatief. Toen zei die meneer, nou, mijn vrouw is nu eventjes naar Zwolle. Dus mensen hielden zich helemaal niet aan de regels in die tijd. Want ja. Dat moet wennen. Mm-hmm. Ja. Nou bleek het achteraf, er zijn in Nederland wel mensen aan overleden. Ja. Een stuk of 60, geloof ik. Inderdaad, minder dan 100. Ja. Veel minder dan een gewone epidemie. Ja. Ja. Het feit dat het toen meeviel, hè, in ieder geval hier, heeft ons dat ook parten gespeeld met corona? Ik denk het wel. We hadden in de jaren, begin van de eeuw hadden we natuurlijk de SARS. Hè? Dat was natuurlijk ook een coronavirus. Mm-hmm. Dat was wereldwijd ook miljarden schade, overal luchthavens gesloten. Daar hadden we van geleerd, we moeten ons voorbereiden op een pandemie. En dat zal wel een grieppandemie worden. Dus er waren allerlei pandemic planning, je hoorde het net ook zeggen. Plannen die alle regeringen moesten die maken. Europa zat er bovenop en zei van elk land ging die eigenlijk langs van, hebben jullie je plan al klaar? Die lagen klaar, die konden zo uit de kast getrokken worden. Dat gebeurde ook, maar voordat het echt nodig was om het helemaal uit te werken, was de pandemie voorbij. Mm-hmm. En na die tijd dacht iedereen van, nou, dat valt wel mee met zo'n pandemie. Dat kan zo erg niet zijn. Die zijn in de kast gegaan en er eerlijk gezegd niet meer uitgekomen sinds die tijd. Ja, is er kennis verdampt ook in de tussentijd? Of nou ja, in ieder geval het gevoel van urgentie, drong hier misschien te laat door? Er werd van tevoren getraind. Hè. De jaren voor de Mexicaanse griep waren er trainingen. Er waren ook filmpjes voor GGD'en, ziekenhuizen, hoe ze moesten dat doen. Maar ook, zijn er genoeg lijkzakken bijvoorbeeld? Als er heel veel doden vallen. Dus mensen waren heel erg goed voorbereid, ook met training. En dat is eigenlijk sinds die tijd niet meer gebeurd. Ik vraag me af, want we noemen het nu de Mexicaanse griep. Mogen we het eigenlijk nog wel zo noemen? Met de nieuwe naamgeving van alle vier. Er was veel ruzie over, want Mexico vond dat niet eerlijk. Eerlijk gezegd waren ook in Californië griepverschijnselen van die pandemie geweest. Dus toen in Nederland zijn we het Mexicaanse griep blijven noemen, maar wereldwijd is dat veranderd in H1N1-virus. En in Israël waren ze boos omdat het de varkensgriep heette. En dat kon natuurlijk niet voor mensen met een Joods geloof. Dus er waren allerlei discussies over de naamgeving. Net zoals we nu het Wuhan-virus oorspronkelijk hadden, mm-hmm. wat van China niet mocht. En nu dus het SARS-CoV twee virus genoemd. Mm-hmm. Ja, nou, we zitten er middenin in de Omicron variant op dit moment met tienduizenden nieuwe besmettingen per dag. Intussen moeten we ook goed opletten op wat er verder nog gaande is. Dat we niet denken dat corona het enige is wat we in de gaten moeten houden. U kwam hier binnen met een verhaal over eenden. Ja, er is op het ogenblik vogelgriep in Nederland. Ja. Er worden honderdduizenden kippen afgemaakt. Maar daar moeten wij dus als mensen ook goed op letten. Waarom doen we dat, die kip afmaken? Omdat het zielig is dat ze allemaal ziek worden. Mm. Maar ook wel dat we bang zijn dat vogelgriepvirus zich mengt met het mensengriepvirus, waardoor er eigenschappen worden uitgewisseld. En dat de ernstig ziekmakende eigenschappen worden gemengd met ernstige met de besmettelijkheidskanten ervan. En daar moeten we altijd voor blijven oppassen. Vandaar dat we die kippen allemaal ruimen, zoals dat dan heel eufemistisch heet. Maar er was vandaag een verhaal van dat er eenden dat vogelgriepvirus H5N1 kregen. En dat een eendenhouder zo verzot op zijn eenden was dat ze er min of meer mee naar bed ging, zou ik maar zeggen. En nou, die dus nu ziek is met het H5N1-virus. Dat is dat hele dodelijke influenzavirus, wat ook in Zuidoost-Azië nog steeds voortkomt. Ja, maar dat zou dus de vleermuis in Wuhan, zou die eend hier als kunnen dit, zijn? Als dit virus de mutatie krijgt dat het veel besmettelijker wordt tussen mensen onderling, dan kunnen we dat hele gevaarlijke H5N1-virus in Nederland ook als een pandemie start kunnen krijgen. Maar betekent dat, want weet u in welk ziekenhuis die persoon is of waar die is? Nee, dat, moeten dat dan zijn nu berichten niet bij. Nou, oké. Okay. Nou ja, maar goed, moeten we daar dan nu ook allemaal quarantaines en de blik daarop richten? Zeker. Je kan ervan uitgaan dat die meneer met zijn H5N1-virus, de eendenhouder, dat die per se geïsoleerd wordt verplicht. Mm-hmm. Ja. Al met al, u zegt sinds de Mexicaanse griep, om dat toch nog maar even zo te noemen, is er een hoop kennis verwaterd. Het gevoel van urgentie is een tijd weg geweest. Nu is dat dan weer on top of mind. Wat hadden we mee kunnen nemen of kunnen we alsnog meenemen van die tijd? Ik denk dat je heel goed moet nadenken over hoe we dieren houden in Nederland, zo dicht op de mensen. Dus dan is de kans dat er van een dier naar de mens wat overspringt heel groot. Dat is ja, natuurlijk, maar dat is een heel groot ding, hè, natuurlijk. Maar wel heel belangrijk om in de gaten te houden voor een stip op de horizon. Mm-hmm. Moeten we wel zo'n intensieve veehouderij in Nederland toestaan, zo'n dichtbevolkt land als Nederland? Er zijn in Nederland veel tientallen varken, meer kippen dan mensen. En dat geldt ook voor de varkens en voor de koeien zijn er ook wel heel veel. Dus moeten we dat in Nederland doen? Ik denk het niet. Nee. Ik dank u wel, Ted van Essen. We gingen dus terug naar de tijd van de Mexicaanse griep. Wat we daarvan hadden kunnen leren voor deze coronatijd. Goedemiddag. Helene, hoe is het inmiddels op de weg? Ja, op de meeste plaatsen rijdt het prima door. Alleen is er nu een ongeluk gebeurd op de A67. Van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging 10 minuten. Feit of fictie? Over vermoeidheid, Ruben. Ja, volgens sportvrouw van het jaar Sivan Hassan is je moe voelen iets compleet anders dan moe zijn. Om precies te zijn, zegt ze in een interview in Trouw: als we denken dat we moe zijn, hebben we pas 20% van onze energie gebruikt. Oké, maar 20%, maar we voelen ons hartstikke moe. Ja, dat dacht ik ook. Ik merk het bij het hardlopen ook wel eens. Hè, dat je kapot bent, dan kun je nog wel even door, maar 20%? Nou ja, we wilden uitzoeken hoe het zit. Dus om te beginnen belden we met iemand die advies geeft aan mensen die last hebben van vermoeidheid. Slaapexpert Alice Koster. Ik begrijp natuurlijk waar de stelling vandaan komt. Als je nog even door wil zetten en je denkt dat je niet moe bent, dan kan dat placebo-effect best werken. Ja, placebo-effect dus. Dus je denkt dat je nog niet moe bent, maar dat is niet alles. Tegelijkertijd moeten we ook naar ons lichaam leren luisteren. En als je lichaam duidelijk zegt, ik ben moe, dan zou ik in alledaagse situaties niet aanraden om nog door te gaan. Maar juist om beter te luisteren en je rust te pakken. Ja, een stelregel van ja, je hebt nog 80% van je energie over. En dan zou je trainer tegen je kunnen roepen, je hebt nog 80%, mind over body. Maar dat gaat niet voor iedereen op. Nee, en dat maakt nogal wat uit in welke context je moe bent. Dat zei manager topsport bij Kenniscentrum Sport en Bewegen Herman IJzerman. Het is denk ik belangrijk om te realiseren dat je mentale vermoeidheid hebt en fysieke vermoeidheid. Dus soms kan het zijn dat je 's avonds heel graag naar bed wil. En dat heeft vooral te maken dat je ook mentaal gewoon moe bent. Maar als jij net een bult opgerend hebt, dan heb je ook het idee dat je heel moe bent. Maar dan gaat het vooral over dat je spieren heel moe zijn. En dat is toch een ander soort vermoeidheid. Ja, en slaapexpert Alice Koster die zag ook wel belangrijke verschillen in wat voor vermoeidheid je ervaart. Nou, je hebt 2 soorten vermoeidheid. Je hebt gewone vermoeidheid en dan voel je verrassend genoeg vermoeid. En je hebt slaperigheid en dan heb je echt de zin om te slapen. En bij gewone vermoeidheid zou je nog wel eens door kunnen gaan. En dan is het weer over als je even een rondje wandelt of een frisse neus haalt of even in beweging komt. En als je echt slaperig bent, dan is het goed om wel echt je rust te pakken en om daarin naar je lichaam te luisteren. Bij slaperigheid dus tijd voor wat slaap. Bij fysieke vermoeidheid liever niet keihard door met bewegen. En is er iets te zeggen over hoeveel energie je dan over hebt als je nog voor die extreme zit? Ja, dat is natuurlijk wat we checken, die 20%. Mm-hmm. Maar volgens IJzerman is dat eigenlijk niet te zeggen. Het verschilt van persoon tot persoon en zelfs van dag tot dag hoeveel gas er nog in die tank zit. En dus is er ook niet één advies wat voor iedereen helpt die zich wat moe voelt. Ja, standaard tips, die zijn er niet zozeer. Op een gegeven moment uiteraard is het altijd goed om naar je lichaam te blijven luisteren. En daar zit ook tussen personen zitten verschillen in. Sommige mensen moeten vaak wat afgeremd worden, want anders gaan ze te ver. En anderen moeten af en toe even een extra schop onder de kont van, nou, misschien kun je toch nog een klein beetje meer. Dat is echt tussen personen afhankelijk. Ja, en Ruben, en dan opbouwen naar die tijden van Sivan. Ja, langer leren lopen voor een marathon of zo, dat kan, dat is prima, dat kunnen veel mensen doen. Maar ja, echt sneller gaan lopen, dat is echt een hele andere koek. Daar zit voor veel mensen echt toch al wel een limiet aan. Dat hoorden we van Herman Huizenman. Goed. Even terug naar het begin. Ik denk dat ik het antwoord al weet. Als ik denk dat we moe zijn, dan hebben we pas 20% van onze energie opgebruikt. Feit of fictie? Dat is fictie. Het getal van 20%. Dat is uit de lucht gegrepen. Dankjewel. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Corona maakt een bekende Nederlander van Ernst Kuipers, hoofd van het landelijk netwerk Acute Zorg, lid van de raad van bestuur van het Erasmus MC. Maandag wordt hij minister van Volksgezondheid. En mogelijk houdt hij over een week, vrijdag, zijn eerste corona-persconferentie. Sanne Kortvonk is hier, docent onderzoeker verpleegkunde aan de Hogeschool in Holland. Goedemiddag. Kuipers, een man die met zijn schoenen in het bluswater heeft gestaan. Ja. Ziet u uit naar die eerste persconferentie? Ja, zeker. Ik ben sowieso heel erg blij dat na heel veel jaren eindelijk weer een minister is die echt ervaring heeft in de zorg. Dus ik ben hoopvol. Ja, u bent blij en ik zie het ook aan haar nu. Ja. Eindelijk ook weer een arts op het ministerie van Volksgezondheid. Dan denk ik toch wel meteen van, oh, pas nou op, want een minister is geen ambassadeur. Nee, dat klopt. Dat klopt. En we hebben natuurlijk gezien, hij heeft heel veel ervaring in de zorg en met name ook de laatste jaren in het besturen. Dat is ook heel anders dan politicus zijn. Dus ja, dat is afwachten hoe het gaat. Maar in ieder geval de kennis en de wil, die is er. En dat is al heel hoopvol. Nou ja, de kennis en de wil tot wat? Hè? Waar hoopt u met name op? Nou ja, ik ben verpleegkundige en ik leid ook nieuwe verpleegkundigen op. Dus waar ik natuurlijk met name op hoop, is dat hij voldoende aandacht gaat hebben voor onze beroepsgroep. En ik denk wel dat hij daar echt een goede persoon voor gaat zijn. We hebben de afgelopen tijd ook wel gezien dat hij op meerdere fronten heeft aangegeven dat onze beroepsgroep belangrijk is. Ik hoop dat hij daar voldoende aandacht voor heeft. Nou, heeft hij veel, want hij zat natuurlijk aan de top. Ja. Veel contact gehad met verpleegkundigen? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Of hij echt in het eigen ziekenhuis, het Erasmus MC, veel contact heeft gehad. Want daar werk ik niet. Maar ik weet wel dat hij in meerdere media optredens heeft gezegd dat hij de problemen in onze beroepsgroep ziet. Mm-hmm. Ja. Zou u hem, als het gaat om de verpleegkundigen, met name mee willen geven? Wat moet hij doen? Maar ja, wat je de afgelopen tijd heel veel ziet, is dat bestuurders en artsen, en mensen wat hoger op in de toren eigenlijk, bepalen wat er voor onze beroepsgroep moet gebeuren. En dat er niet zozeer wordt geluisterd naar mensen die het werk uitvoeren. Dus dat zou echt mijn tip zijn. Eigenlijk een verpleegkundige daar aan de top van het ministerie moeten hebben. Ja, Geen arts. Precies, dat zou een hele mooie toevoeging zijn. Ja. Ja. Mm-hmm. Dus mijn tip zou zijn, ga echt met de mensen die op de werkvloer staan in gesprek en vraag wat zij belangrijk vinden. Wat vinden zij belangrijk? Nou ja, wat we de afgelopen jaren zien is dat er steeds meer verpleegkundigen stoppen, uitstromen uit het vak. En het heeft met name te maken met dat ze het gevoel hebben te weinig waardering te hebben, te weinig zeggenschap te hebben. Dus het gaat echt niet alleen om het salaris, wat je wel heel vaak terug hoort in de media. En dat zijn wel dingen waar echt verpleegkundigen natuurlijk het best over kunnen vertellen wat zij nodig hebben. Ja, ik stel me wel eens voor de verpleegkundigen die er nog zijn, hè? Want er zijn er zoveel weggegaan, klopt, gedesillusioneerd of denken, ja, ik kan wel ergens anders aan de slag. De mensen die er nog zijn, hoe staan die erin? Denken die dan van, ja, ik ben gek Henkie zeker? Of hoe werkt dat? Want u spreekt ze natuurlijk. Zeker. U staat er zelf. Zeker, ja. Ik leid ook de nieuwe generatie op. Wat je ziet, de mensen die er nog zijn, iedereen is wel heel erg moe, hè, door de afgelopen tijd. We hebben ook wel het gevoel dat er niet voldoende naar ons wordt geluisterd. En dat we niet voldoende worden gezien. En dat is ook wel echt iets wat ik aan Ernst Kuipers zou willen meegeven. Laat zien dat je ons echt hoort en ziet. Dat kan ook door hele simpele dingen voor ons te gaan oplossen. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar kinderopvang regelen voor verpleegkundigen die de wisselende diensten werken of parkeergelegenheid regelen. Dat hoorde ik inderdaad. Dat zijn rare dingen dat je denkt. Maar dat soort zaken had hij of zijn collega's aan de top ook al kunnen doen. Absoluut. Jaren. Ja. Ja. Dat moet je toch een beetje argwanend maken dan. Ja, zeker. Tuurlijk kijk ik er wel met wisselende gevoelens naar. Hè? Ook omdat Erasmus MC eerder wel een opspraak is geweest wat betreft de rol van IC-verpleegkundigen. Dat daar niet heel positief over werd gesproken. dat zet toch vraagtekens. Mm-hmm. Ja, nou zijn de verpleegkundigen in de ziekenhuizen, in de instelling, dat is er één. Maar hij heeft ook te maken met de wijken natuurlijk. Hè? Met steeds meer in de haarvaten dan. Zeker, ja. Moet hij daar doen? Nou ja, wat je ziet is dat de afgelopen jaren steeds meer zorg gecentreerd is thuis. Hè? Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Steeds meer zorg moet thuis verleend worden. Dus eigenlijk de echte druk, die ligt daar voor de komende jaren. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je naast mensen uit ziekenhuizen ook echt de mensen uit die eerste lijn gaat spreken. Hè? De thuiszorg, de verpleeghuizen. Om te zien wat zij nodig hebben. En ook om een voorbeeld te schetsen hoe belangrijk het is. Want dat wordt nog niet helemaal goed beseft, heb ik af en toe het idee. Dat op het moment dat iemand in het ziekenhuis ligt en naar huis mag, maar er is geen plek in de thuiszorg, houdt iemand een bed langer bezet in het ziekenhuis, wat weer zorgt voor langere wachtlijsten. Hè? Dus die hele zorg is belangrijk. Die hele zorg is een keten. En op het moment dat er ergens een schakel vastloopt, hebben we een probleem, een infarct, wat je ook de afgelopen tijd hoort, hè? Het zorginfarct. En het is belangrijk dat voldoende onder de aandacht komt. Ja, nu luister ik naar u en dan denk ik, die man die kan u alleen maar gaan teleurstellen de komende tijd. Hij moet ook rotbeslissingen nemen. Jazeker, ja. Ja. Helaas. Ja. Dat ook nog. En dan, corona is natuurlijk een heel belangrijk ding, maar er zal meer komen. En inderdaad, wat u schetst, dat zorginfarct. Als ik u nog iets persoonlijks mag vragen, want u hebt er zelf ook nu mee te maken met corona. Uw vader ligt op de IC. Klopt. Ja. Hoe gaat dat? Ja, helaas is hij ondanks voorzichtigheid en vaccinaties op de IC beland sinds maandag. Het lijkt iets beter te gaan. Hij is sinds gisteren wakker. Nog wel aan de beading, maar wel wakker. Dus ja, ik hoop dat het door gaat zetten. Ja, dat hoop ik zeker met u. Maar u maakt het dus nu ook dubbel mee. Hè? Ja, dat is heel raar om als zorgverlener ineens aan de andere kant te staan. Ja, dat is niet uit te leggen. Het is heel gek. U zit in een kwetsbare positie. Ja. En als je dan kijkt waar u zelf op dit moment in zit, u spreekt dus ook uw collega's op een ander niveau dan. Bent u daar nog extra dingen door tegengekomen? Of hebt u daar nu helemaal geen ruimte voor? Denkt u van, mijn vader moet eerst maar eens beter worden? Ja, tuurlijk heb ik er wel oog voor. En zie ik dat de verpleegkundigen die mijn vader verzorgen hartstikke druk hebben. Hè? Mm-hmm. Drukker dan een tijd geleden. En daar heb ik alle begrip voor. En als zorgverlener let je altijd extra op dingen die in de zorg gebeuren. Hè? Dus ook wat betreft mijn vader. Mm-hmm. Maar je bent toch nu vooral dochter van. Ja. Ja, ik wens u veel sterkte in deze tijd. En het allerbeste voor u en uw familie. Dank u wel. En nogmaals, we kijken volgende week samen naar Ernst Kuipers, zeer waarschijnlijk bij de persconferentie. En ik hoop dat hij u niet gaat teleurstellen. Nee, ik hoop het ook. Bedankt. Dank u wel, Sanne Kortfunke, docent-onderzoeker verpleegkunde. Ruben, we zijn bijna aan het einde van deze 1 vandaag. Wat is er nog? Ja, Suzanne, ik weet niet of jij wel eens onzeker bent over je uiterlijk. Het zou in ieder geval niet nodig zijn, maar toch. Ik zelf heb daar in ieder geval wel af en toe last van. Dat is ook de reden dat ik bij de radio werk natuurlijk. Maar zeggen dat het niet nodig is? Dat hoopte ik wel een beetje, maar ik hoop maar niet. Nou goed, iemand die daar helemaal geen last van heeft is Charlotte. Die doet mee aan datingprogramma Lange Leven de Liefde op SBS6. En ze heeft jaloersmakend veel zelfvertrouwen. Bovengemiddeld knap in principe. Ik krijg iets van als ik ergens op een app ga of ook als ik op WhatsApp, ik krijg bijna 1000 complimenten per dag. Gewoon sowieso, je ziet er niet slecht uit. Dat wil ik gewoon. Dat weet ik zelf ook wel. Als iemand dat zou zeggen, zou ik diegene uitlachen. Klinkt heel herkenbaar voor jou, toch, Suzanne? Nee, had ik maar een klein beetje daarvan. Goed, dat was het. Check onze website. Zometeen Fleur Wallenburg hier met Nieuws en Koop. Fijne middag. De omroep voor ons. Mijn naam is Laila Frank en ik ben Amerika-journalist. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld: hoe moet het verder met Amerika nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Het antwoord op die vraag zoek ik in Washington. Welcome to Washington Parish, Louisiana. En nee, ik ga dus niet naar Washington DC, maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Did I hit it? Yes. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Welcome in Washington, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.